राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम नित्यदातं नित्यं वा मन्यसे मितं तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुम् अर्हसि। इस बार हम ऐसा कर रहे हैं कि ये जो नाशवान चीज है नित्य जात नित्य नित्य है, इसमें ऐसे मानना जा रहा है कि ये परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन बदलता है, बदलते बदलने में पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरा स्वरूप धारण करता है और दूसरे को छोड़कर तीसरा रूप धारण करता है, तीसरे को छोड़ चौथा रूप धारण करता है। तो पहले रूप को छोड़ना हुई मृत्यु, दूसरे रूप को धारण करना हुआ जन्म। जैसे बालक रूप को छोड़कर जवानी में आता है तो बालक रूप की हुई मृत्यु जवानी का हुआ जन्म, जवानी को छोड़ वृद्धावस्था में जाता है तो जवानी की जो हुई मृत्यु वृद्धावस्था का जन्म। ऐसे प्रतिक्षण बहुत छोटी छोटी बात में भी पहली अवस्था छोड़ दूसरी अवस्था होती है, इसका नाम परिवर्तन है, बदलना नाम इसका है, बदलना इसको बदलना कहते हैं। तो ऐसा जो बात है इसको लेकर विचार करे तो भी चिंता नहीं हो सकती। यहाँ तक तो बात आती सत्र असत को लेकर और जीव और शरीर को लेकर, शरीर और शरीरी को लेकर। अब ये दो श्लोक केवल शरीर को लेकर देखें तो भी चिंता तो नहीं हो सकती। मानो देह और देही को लेने से चिंता नहीं होती क्योंकि देह तो नाशवान ही है, इस बात की चिंता करे नाश हो जा तो ये तो रह नहीं सकता और सत का नाश हो नहीं सकता तो वो साथ सत रहेगा ही। नाश तो विधि भाव न भाव विद्यते सत, तो शोक हो नहीं सकता। अब इसको छोड़ के उस शरीर की तरफ दृष्टि जाती जाए तो शरीर में परिवर्तन होता है, ये नित्य जात और नित्य मृत है। ऐसे जाते से ध्रुव मृत्यु मृत से तस्मात अपरिहार्य, जितनी जड़ चीज जितनी जड़ है शरीर सब संसार में 5 भौतिक विश्रांग वस्तु मात्र है, उसमें जो परिवर्तन होता है वो नित्य जात और नित्य मृत है। जागृत करने के लिए कहा गया है ऐसा? हाँ, ऐसा विवेक को जागृत करने के लिए कहा गया है? हाँ, विवेक ही करना है। मानुष शोक है ना, विषय क्या है अर्जुन शोक में आलिप्त कहते हैं नहीं प्रपश्याम ममाप बुद्ध्यात योक उच्छोषण इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम उच्छोषण यह शोकम अपुद्यात। मानो इंद्रियों को सुखाने वाला शोक जब तक नष्ट नहीं हो जाए तब तक शांति नहीं मिलेगी। वो शोक देवताओं का राज्य मिल जाए तो भी शोक मिटेगा नहीं। ये अर्जुन ने कहा सुनाने पिताधिपत्यम समृद्धम धन समृद्धम निष्कंठक ऐसा राज्य मिल जाए तो भी शोक मिटेगा नहीं। तो भगवान ये बात कहते हैं ठीक है, इस बात का खंडन नहीं किया, बात सच्ची है तेरी, तो शोक कैसे मिटे। अब शोक कैसे मिटे इस पर ये प्रकरण चला, अशोच का शोक किया है तैने और भारतीय पंडित ही करता है तो अशोक क्या है, तो अशोच है शरीर और शरीरी, तो शरीर ही सोच करने लायक नहीं है और शरीर भी सोच करने लायक, ये पहली बात बताई। अब इन दोनों के बात बताते हुए जो शरीर ही है उसके शोक नहीं करना, ये बात विस्तार से बताई। नैनन चंदन जैसा तीन श्लोक है, 23, 24, 32, तीन श्लोकों में शरीर के लिए चिंतन न करने की बात बताई, शरीरी शरीरी के लिए। अब शरीर के लिए बता रहे दो श्लोकों में, शरीर तो नित्य है तो ये तो बदलेगा नहीं, ये तो ऐसे होता ही रहेगा, तो अपरिहार्य है उसे, इसमें शोक करने की बात हुई है तो होगा ही, ऐसे हो रहा है ना अभी, अगर शोक करो तो हरदम शोक करो, बने शरीर तो हरदम बदलता है, संसार हरदम बदलता है, तो बदलने की चिंता करो तो हरदम ही करो, चिंता की बात ही नहीं है। ये दो श्लोक आए, अस्तेनम नित्य जातम नित्य हुआ मन्य से मृतम, ये शरीर को लेकर बात, जल पदार्थों को लेकर, असत पदार्थों को लेकर, असत पदार्थ सत पदार्थ, असत पदार्थ असत को लेकर गए। फिर आगे सार बात कहते हैं कि अव्यक्तादी भूतानी व्यक्त मध्यान बात, ये जितने जो प्राणी है ये पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे और बीच में आते हैं दिखते हैं, तो इसमें बदलाव की बात ही कौन सी है। अदर्शनाद आपदता पुनस्त अदर्शन गता, पहले नहीं दिखते थे फिर दिखने लग गए, दिखते दिखते नहीं दिखने में चले गए, इसमें बदलाव की बात क्या है। तो रीति है ऐसे ही, मातृ पाणी ऐसे ही है, तो काबर भी है बोला, इसमें क्या बदलाव की बात है। ये तीन श्लोक हो गए। अब आश्चर्य पश्चरी कष्ट देना आश्चर्य अन्य, अब आश्चर्य पश्चरी इसको जो विवेक है, ये जब विवेक करते हैं तो ये विवेक बड़ा आश्चर्य की तरह है, ये मामूली बात नहीं है। इनको ठीक समझे तो इसको देखने से दिखता है कि जो देही है वो देही मरता नहीं है, तो देही क्या है, देही है सत, ना सत हो विद्यते भाव असत भाव ने विद्यते, ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है, सत है वो है, तो सत का अभाव नहीं होता है, विद्यमान नहीं है सत का अभाव नहीं होता है, तो सत का अभाव नहीं होता है, इस सत की तरफ विचार किया जाए तो सत क्या है, भाव है सत, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, दो जो आधा श्लोक कहा ना उसमें सत का अभाव नहीं है, तो केवल सत है, सत नाम है, है, है। तो आप ये असत से सत को अलग करो, तो सत से अलग करो तो सत का ज्ञान है वो आश्चर्य की तरह है। मानो जितने ज्ञान होते हैं हमारे, वे ज्ञान होते हैं इंद्रियों से और अंतकरण से, मन बुद्धि से, तो मन बुद्धि से ज्ञान तो हम करते चले आए हैं। अब वो जो देही है वो देही है, उसकी सत्ता है, वो सत्य विद्यमान है, उस देही का ज्ञान करते हैं तो वो है, तो है का ज्ञान है वो आश्चर्य तक पश्चिम तो आश्चर्य से देखता है। वो देखना दो तरह का होता है, पश्चिति शब्द याद नहीं, यहाँ पश्चिति क्रिया, तो पश्चिति क्रिया आई तो देखना होता है दो तरह से, एक देखना होता है आंखों से, एक देखना होता है विचार से, विचार से, विचार से पैदा होता है विवेक। विवेक का अर्थ है सत असत दोनों को अलग अलग जानना, तो असत को जानना तो अभी तीन श्लोक बता दिए, नित्य जात नित्य बैठे अभ्यक्त आदि अभ्यक्त मध्यानी अभ्यक्त अभिनानी बता दिया। अब जो विवेक में जो शब्द है उसको विवेक करके देखे, उसका अनुभव करे, तो आश्चर्यवत आश्चर्य कष्ट दे, तो इसको सत्य को आश्चर्य जन कोई देखता है तो है को देखता है, तो ये जो संसार नहीं नहीं है उसमें है देखना है, वो कैसे देखना है कि जन्म से लेकर आज तक मैं तो वही हूँ, तो वही हूँ ये देखना खुद के द्वारा होता है, ये इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है, अंतकरण द्वारा नहीं होता है, बुद्धि के द्वारा नहीं होता है, ये मैं हूँ अपनी सत्ता का ज्ञान जो है। तो जो सत था उस सत के वर्णन में ये बताई, अविनाशी जो तद्विद्धि ये न सर्वविदम ततम, जिससे सब संसार व्याप्त है, तो सब में जो परिपूर्ण है सत, उसका ज्ञान है वो आश्चर्य पश्चिम, इसको आश्चर्य के जो देखते हैं, तो आश्चर्य देखते का मतलब अपने आप से देखना है, मैं हूँ मैं को छोड़ करके हूँ मैं है देखना, ये है वो। अरे मेरी शंका थी महाराज, सुबह से दिमाग में चला था कि एक तरफ भगवान कहते हैं अविनाशी तू तद विधि, और एक तरफ सूत्रा पेज वेद में कश्चित उसको कोई जाए, वो सब आएगा ना, अभी तो आश्चर्य पश्चिम चल रहा है, अभी तो आश्चर्य पश्चिम कष्ट दे लो, इसी जगह चल रही है, वो तो फिर आ जाएगा, उसको पहले क्यों करता रहता। तो इसका जो ज्ञान है वो उसका अनुभव बड़ा आश्चर्य की तरह है, तो वो पश्चिति है, तो इसका जो ज्ञान देखना है वो बड़ा आश्चर्य की तरह आश्चर्य ऐसा है कि जो मैं हूँ है उस मैं हूँ मैं छोड़कर हूँ को देखना है, तो मैं छोड़ हूँ है ये देखना कैसे होगा कि मैं नाम है अहंकार का, तो अहंकार भी नहीं है ऐसा हूँ है उसको देखना है आश्चर्य के जो, तो इसको कैसे देखना, तो अब दूसरी बात बताता हूँ एक, जैसे 13वां अध्याय चला, ये सांख्य योग का वर्ण है यहाँ, तो सांख्य योग का वर्ण 13वें अध्याय में ठीक आया है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम्, तो इदं शरीर जो विद्यते जात नित्यमिति बताया तीन श्लोकों में, ये इदं शरीरम हुआ, और ये तो जो इसको जाना थी, इसको जो जानता है वो क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र क्या है सत, तो क्षेत्र क्या है वो इनको देखने वाला है शरीर को, इतनी वेत्य संपदा वो क्षेत्रज्ञ, जो इस शरीर को देखता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो है सत, तो सत को असत से दूर करके सत को देखना है, वो आश्चर्य की जो देखना है, क्योंकि दूसरा देखना वो असत को देखते रहे अभी तक, असत में ही तो इंद्रियां लगाई, असत में ही मन बुद्धि लगाया, तो वो देखना और है, ये सत में मन बुद्धि को छोड़कर देखना है, तो छोड़कर देखना है, आप ध्यान लो कि ये तो जो वेत्य तंत्र क्षेत्र किया उस क्षेत्र किए गए, तो ये तो इधर सही क्रांत क्षेत्र वेत्य तंत्र क्षेत्र किया, तो इस शरीर को जो जानता है आज दिन तक ये मरता मरा मनो नित्य जात नित्य मृत्यु उत्पत्ति विनाश होता ही रहा, इसको जानता है वो क्षेत्र की होगा होता है, वो क्षेत्र की मन देही, क्षेत्र के नाम देही का है, अब देही है उस देह में जो देही एतद्योग व्यक्ति का अर्थ हुआ कि जो देही है देह को देखे, तो देह क्या है कि भूमि आप अंगल वायु खंग मनो बुद्धि देवता अहंकार इति भिन्न प्रकृष्टा, ये आठ प्रकार भेदा वाली भिन्न प्रकृति हुई, ये एकदम शरीर हुआ, इस शरीर में एक तो जीव व्यक्ति का अर्थ हुआ जो इन आठों में जो अहम है, मैंपन, तो मैंपन को देखना है कि मैंपन अलग है, मैंपन नहीं है। मैंपन में जो सत्ता है वो मेरा स्वरूप है, तो इसमें सत्ता रूप से अपने को देखना है, वो आश्चर्य जो देखना है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ तक तो समझ गए ना, यहाँ तक तो आगे नहीं समझे बात। तो सत्ता रूप से देखना है कि मैं जागृत में रहता हूँ, स्वप्न में रहता हूँ, सुषुप्ति में रहता हूँ, तो रहने वाला हूँ। हुआ से क्या हुआ, सत्ता हुई, होनापन, तो अपना तो होनापन हुआ, सत हुआ, और अपने सिवाय अहम तक असत हुआ। नाश तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, तो सत का आधार नहीं हो तो सत्ता अपनी सत्ता हुई, वो तो उसका अभाव होता नहीं, वो सत्ता रूप हुआ अपना स्वरूप। अब सत्ता है, उस सत्ता को जानना तो सत्ता की तरफ दृष्टि है, ये अपने आप को अनुभव करना होगा। मैं हूँ, ये जो हूँ है ना, हूँ मैं से अलग करके हूँ को जानना, तो सत्ता मात्र ही हुआ ना, है बात हुआ। मैं होने से हूँ कहते हैं, और मैं छोड़ दो तो है ही कहोगे, है रूप से, तो है रूप से देखना पानो, है रूप से मैं सदा सत्ता रहती है, सदा अनंत जन्मों से सत्ता हुई। इस जन्म में जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाएं बदली, ये तो नित्य जात नित्य मृत है, और जो इनमें रहने वाला जानने वाला है वो नित्य जात मृत नहीं है, ये तो नित्य रहने वाला ही है। तो रहने वाला है तीनों अवस्थाओं को जानने वाला, तो जानने वाला जानने में आने वाली चीज से अलग होता है, तो जानने में आने वाली अलग करके अपने को जानना है, वो आश्चर्य पश्यति है, आश्चर्य पश्यति। मानो निरंतर रहने वाला जो अपना स्वरूप है, इसका पश्यति का तात्पर्य है अनुभव करता है। तो अनुभव करता है, तो अनुभव करता कैसे, कि ये नाशवान से मैं अलग हूँ, नाशवान जिससे दिखता है वो मैं हूँ। जैसे इस रास्ते पर चला है आदमी कहीं गए, तो जाने वालों को देखने वाला वो नहीं जाने वाला है, ऐसे अवस्था है शरीर के बदलने को जानने वाला न बदलने वाला है, उस न बदलने वाले को देखना है, अनुभव करना है, ये स्वयं से अनुभव करना है अपने आप से, कि मैं हूँ, तो हूँ रूप मेरा स्वरूप हुआ, मैं रूप नहीं हुआ, मैं हूँ यू कर दो, भले मैं लगा दो उसमें, मैं टिकेगा नहीं, तो मैं हूँ ये देखना है। आश्चर्य की जो आश्चर्यवत पश्चिम कैसे देनम, आश्चर्यवत बदल अन्य, अन्य का अर्थ कोई तो आश्चर्य देखता है और कोई कहता है, वर्णन करता है, अन्य का अर्थ ये नहीं जो आश्चर्य देखता है उससे कोई अराधा होना चाहिए, ये अन्य का अर्थ नहीं है। आश्चर्यवत पश्चिम अस्तम आश्चर्यवत बद कई अन्य, कोई उसका विवेचन करता है, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, अविनाशी विनाशी का, तो वचन बदन विवेचन करना भी संसार के विवेचन से अनादि रीति का है, वो भी है और नहीं का है। संसार में तो नहीं का विवेचन होता है, और यहाँ नहीं है का विवेचन होता है, तो उस विवेचन से इसका कहना भी विलक्षण रहा है, इसका देखना भी विलक्षण रहा है। बदतान्य आश्चर्यवत पश्चिम कष्ट देना आश्चर्यवत बदत सान्य आश्चर्यवत चैन्य मन न श्रोती, तो बदती तो आगे श्रोती आएगा, पश्चिति तो अनुभव हुआ, अनुभव हो करके कहा, और कहा तो सुना, तीन बात हुई, पहले अनुभव हुआ, फिर विवेचन हुआ, फिर सुनना हुआ, तो सुनना भी आश्चर्य की जीव है, क्योंकि जितना कहना बोलना और सुनना केवल असत का ही आज तक विचार करते रहे, अब कहना देखना कहना और सुनना है सत का, तो वो सत आश्रय जो है नई बात है, ये जो सत्ता रूप से जो अनुभव करता है, सत्ता रूप का ही वर्णन करता है, सत्रूप का ही श्रवण करता है, तो देखते ये तो नई बात है का है, एक है वो तो सुनो भी अन्य आश्चर्य आश्चर्य सुनोती वेदन के वसत, सुन करके भी इसको कोई जानता भी नहीं है, सुनकर के कोई नहीं जानता है, तो सुनकर नहीं जानता क्या, कोई नहीं जानता सुनकर के, तो सुनकर कोई नहीं जानता क्यों, कि सुनकर नहीं जानता है, सुनने पर जो स्वीकार नहीं करता है वो नहीं जानता है, सुनने पर उसमें ही अपनी स्थिति होनी चाहिए, स्थिति नहीं करता है और केवल सुन लेता है तो नहीं जानता है, सुन करके और सत्ता रूप से ही अनुभव करे, सुनकर कोई नहीं जानता, तो सुन करके और उसमें स्थित हो जाए तब जानता है, उसमें स्थित कैसे हो जाए, वेदन देव कैसे सुनकर कोई नहीं जानता, तो सुन करके विचार करे तो जानेगा, विचार करके, अब सुन करके विचार करके वो जानेगा, सुन करके नहीं कोई नहीं जानेगा, तो विचार करे बैठ करके तो सत्ता मात्र व्यस्त हो, विचार करके असत से सर्वथा विमुख हो जाए, नाशवान मात्र से विमुख हो जाए तो जान लेगा, केवल सुने मात्र से नहीं जानेगा, सुन करके और असत से विमुख हो जाए तो जान लेगा, ये बात देही नित्यम अवैध होयम, देही नित्य अवैध है, ये देही है, वो जो जिसको जानता है ना, सुन करके नहीं जानता, वो देही नित्यम अवैध होयम, देह सर्वस्व बात है, संपूर्ण के देहों में देही नित्य अवध्य है, तस्मात सर्वाणी भूतानि न तुम सोचे से, किसी प्राणी के लिए शोक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नाश होता ही नहीं, शोक तो नाश को नहीं करके है, ये सब मर जाएंगे, तो मर जाएंगे तो पहले कह दिया कि न तो तुम पहले नहीं था, न मैं पहले नहीं था, नहीं राजा लोग नहीं थे, नहीं इसके बाद नहीं रहेंगे, नहीं तो पहले भी थे तुम और मैं राजा लोग, और फिर भी राजा लोग तुम में रहेंगे, तो नित्य ही अवध्य है, इस वास्ते किसी के लिए भी चिंता नहीं करनी चाहिए, न तेरे लिए न मेरे लिए राजा लोगों के लिए, ये अंत में तीसरे में कही बात, ये शांति योग का प्रकरण पूरा हुआ, यतन तो यतन करते हुए नहीं देखते अचेत चाहे ना, तो उनमें वो विवेक जागृत नहीं हुआ, उनमें अपने अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, ये बात कही है, तो इसको लेकर तो मेरे को दबाते हैं लोग, तो अंतःकरण की शुद्धि क्या है, ये जो मल से वावरण कर करता है ना, ये उतनी बढ़िया चीज नहीं है, जितनी तुम्हें ज्ञान में आ जाए, जैसे उसका विवेक है, अंतःकरण की शुद्धि क्या, कि असत का महत्व न रहे, ये अंतःकरण की शुद्धि है, असत का महत्व नहीं रहेगा तो जानेगा, असत का जो महत्व है, सत ना सत विद्यते ना भाव ना भाव विद्यते, सत सत का अभाव नहीं होता, और असत की सत्ता रहती ही नहीं, असत की सत्ता को न माने, सत्ता को महत्व न दे, ये है शुद्धि, तुम तो योगी न से योगी क्या, समता वाले समता आगे समता क्या, समत्व योगी से समता क्या, निर्दोष में समम ब्रह्म, तो वो सत्ता उसमें जो अब होगी ब्रह्म सत्य और असत के ना सत्ता है ना महत्ता है, वो योगी नस्ते न प्रसन्ति, ये तुम तो भी अकृतात्मा न, जिन्होंने कृतात्मा नहीं हुए हैं, मन सत असत का विवेक सत नहीं हुए, वे नहीं जानते, और सपने से तो जानते हैं निभाते है। क्या ना है ना अभी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब इस पर आप विचार करो कि जो मैं हूँ ये तो निरंतर मैं रहा वैसा ही, और बदला है तो शरीर बदला है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर चीज में बदल गए, स्वभाव बदल गया, परंतु इनको जानने वाला बदला नहीं है, वो जानने वाला अपना स्वरूप है। ये बात है।